सोलहवें श्लोक तक। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्या सप्तमनाः पार्थाः योगं यज्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेहं सविज्ञानं मिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत् तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाभावो यत्येदं धारयति जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां वृत्तिपातसनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि हरकर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् वित्ति न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः रेतिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवीषा गुणमयि मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया कर्तज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। एक्चुअली हमारी गाड़ी भक्ति की पटरी पर चलने वाली है थी और इसमें भी कुछ अच्छी अच्छी बातें करनी है लेकिन क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो तो उसके परिप्रेक्ष्य में श्राद्ध के बारे में कुछ जानकारी हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये श्राद्ध पक्ष पूरा होने के बाद इसके बारे में चर्चा करके कोई फायदा नहीं है। लोकेशन की जना लग्न था तो ये ना गीत गावाना, એટલે અત્યારે શ્રાદ્ધ પક્ષ ચાલે છે એટલે આપણે શ્રાદ્ધ પક્ષને પહેલાં ગીત ગાઈ લઈએ, પછી પાછું આપણે ગાડીને અત્યારે થોડા બાજુ મેં સાઇડિંગમાં રખ દીયા હે, આર તો જિજ્ઞાસુ અર્થાર્થી કો, તો આજ કુછ શ્રાદ્ધ કે બારે મેં બાત કરેંગે। ઉસકે પહેલે प्रश्न यह है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रहा है, हमारे सभी सत्रों का रिकॉर्डिंग होता है, तो जिनको भी चाहिए लेकिन आस्क फॉर इट। बिफोर वी गेट इन टू द सब्जेक्ट, श्राद्ध के विषय में प्रवेश करने से पहले एक छोटा सा प्रश्न आया है जिसका संक्षिप्त में निराकरण कर देते हैं। एक हमारा साध्य ने पूछा है कि हम ओम शांति शांति शांति तीन बार क्यों बोलते हैं। शायद यदि आपने हमारी प्रार्थना में शुरुआत से जो शरीक होते हैं आ जाते हैं, उनको पता है कि हम ओमकार के नाद के साथ जब हम प्रार्थना शुरू करते हैं तो ओम नहीं बोलते, हम आ ओम बोलते हैं। पहला आकार लंबा होता है आ, उकार और मकार जो है छोटे होते हैं। दूसरी बार जब भी हम ओमकार का नाद करते हैं तभी उकार लंबा होता है, आकार और मकार छोटे होते हैं। तीसरी बार जब ये बोलते हैं तभी आकार और उकार छोटे होते हैं और मकार जो होता है वो लंबा होता है। किसी किसी ने मन ही मन ऑडिट भी किया होगा कि यह ओंकार बोलने का यह कैसा तरीका है, तो जो प्रश्न आपने पूछा है इसी का जवाब इसी में ही इंगित है। हमारे तीन प्रकार के ताप है, त्रिविध ताप जिसको कहते हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। ताप यानी संताप, जो हमें तकलीफ देते हैं, जो हमें दे ब्रिंग ट्रबल टू अस। तो आदि भौतिक ताप जो है वह इस भौतिक जगत से मिलने वाली जो भी तकलीफ हैं, कठिनाइयां हैं, वो सारी आदि भौतिक व्याधियां हैं। कोई आपको परेशान कर रहा है क्या, या तो कुछ काम आप करना चाहते हैं ढंग से हो नहीं रहा है, प्रयत्न करते हैं नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से जो संताप होता है वह आधि भौतिक ताप है। पर्टिकुलर ट्रेन या तो फ्लाइट पकड़नी है, एयरपोर्ट पहुंचे और फ्लाइट निकल गई, ट्रेन छूट गई, तो उससे भी संताप होता है। तो ये सारे आधि भौतिक ताप है, यानी कि ये भौतिक जगत से जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं, शेयर बाजार में कुछ मुनाफा कमाएंगे ऐसा सोच के इन्वेस्टमेंट किया होगा, फाइनली शेयर बाजार क्रैक्स और नफा की जगह पर नुकसान होता है, तो ये सब आदि भौतिक ताप है, ऐसा संताप है। तो इसके शमन के लिए ओंकार में आकार लंबा करते हैं। तो यदि ऐसी कोई संताप की स्थिति है तो जब भी आप ओंकार का नाद करते हैं हम तो आकार को लंबा करें तो आदि भौतिक ताप का शमन होता है ऐसा कहा गया है। दूसरा है आदि दैविक। दैव यानी प्रारब्ध, हमारे प्रारब्ध की वजह से भी हमें संताप होता है। हमारे पूर्व जन्म के जो संचित कर्म हैं जो प्रारब्ध बनकर हमारे सामने आते हैं और ये सारी प्रक्रिया हमने बहुत गहराई से तत्वबोध में समझी थी, तो ये संचित कर्म जब ही प्रारब्ध बनकर सामने आते हैं तो तभी वो संचित कर्म अपना अपना पर्चा दिखाते हैं प्रारब्ध बनकर, और जिसको हम नसीब कहते हैं। तो नसीब की वजह से भी हमें काफ़ी तकलीफें होती हैं और तीसरा है आध्यात्मिक। अभी हम सब अध्यात्म के जगत के सहयात्री हैं, साथ में चल रहे हैं, तो इस जगत में भी आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी बाधाएं आती हैं। आपने तय किया कि भाई चलो भगवद गीता के जो हमारे अध्ययन जो है उसका हम बराबर बराबर जारी रखेंगे, कोई कुछ भी हो जाए इतवार को 9 बजे आ ही जाएंगे, लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी निर्माण होती है कि आप नहीं आ पाते हैं, चाहते हुए भी नहीं आ पाते हैं। हमारे एक साथ यही हैं कि जिनको इसी टाइम स्लॉट में कुछ ऐसा व्यस्तता आई है कि वो नहीं आ पा रहे हैं, चाहते हैं कि जाना है करना है लेकिन नहीं जम रहा है, जैसे अभी अनेबल टू कनेक्ट, तो कनेक्शन कहीं ना कहीं छूट जाता है और वो कनेक्शन छूट जाना ये हमारा आध्यात्मिक संताप है। और इससे यदि हमें मुक्ति पानी है तो ओंकार का मकार लंबा करना है। तो हम सबके लिए ओंकार का मकार लंबा करना ये ज़्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इस अध्यात्म के राह पर आगे बढ़ना है। और साथ साथ मकार लंबा करेंगे तो योग के हिसाब से भी देखेंगे तो भ्रामरी प्राणायाम अपने आप हो जाता है। तो भ्रामरी प्राणायाम से हमारा जो मस्तिष्क है वो सतेज होता है, हमारी बुद्धि कुशाग्र होती है, शार्प होती है, मेमोरी बढ़ती है, ऐसा ऐसा बहुत सारे फायदे हैं उसके। तो ओंकार का मकार लंबा करने से आध्यात्मिक ताप का शमन होता है और भ्रामरी प्राणायाम अनायास हो जाता है कि जो इस कोविड के समय में बहुत उपयोगी है। तो ये अकार उकार और मकार लंबा छोटा करने के पीछे का अर्थ है। बस यही तीनों तापों का शमन करने के लिए हम ओम शांति शांति शांति 3 बार बोलते हैं। पहली बार जब हम ओम शांति बोलते हैं तभी आदि भौतिक ताप का शमन करने के लिए, दूसरी बार बोलते हैं तभी आदि दैविक ताप का शमन करने के लिए, और तीसरी बार जो शांति बोला जाता है वो आध्यात्मिक संताप जो है ताप है उसका शमन करने के लिए। तो बेसिकली शांति बोला जाता है हमारे तापों का शमन करने के लिए और त्रिविध ताप का शमन करने के लिए 3 बार बोला जाता है। ये शांति शांति शांति 3 बार बोलने के पीछे मकसद है, अर्थ है। आइए अभी श्राद्ध के विषय में प्रवेश करते हैं। बहुत कुछ बातें करनी है, देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं। एनीवे, क्योंकि हम अध्ययन भगवद गीता का कर रहे हैं तो पहला संदर्भ हम भगवद गीता से ही उठाते हैं और भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 42वां जो श्लोक है, संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अर्जुन पहले अध्याय में व्हेन डिस्पोंडेंसी से ग्रस्त हुए थे, मोहग्रस्त हुए थे, युद्ध का मैदान छोड़कर जाने की चेष्टा कर रहे थे, तभी पहले अध्याय में अर्जुन ने अपनी मनस्थिति का बहुत डिटेल में वर्णन किया है। और उसमें इसका जो अगला श्लोक है, उस अगला श्लोक में ऐसा कहा गया था कि इस दो श्लोक का रेफरेंस आगे तक ले जाता हूँ आपको, कि युद्ध होगा तो क्या होगा। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण धर्मो भी भवत्युतः भवत्युतः यानी इस महाभयंकर युद्ध से पूरे पूरे कुल का नाश हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो योद्धा सभी पुरुष गण ही थे और सारे पुरुष, इतने सारे पुरुष का एक साथ संहार हो जाएगा, तो कुल का धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म का नष्ट होगा तो अधर्म जो है वह अपने कुल को दबा देगा और फिर क्या होगा, अधर्माभि भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दृष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्ण शंकर। इतने सारे पुरुषों का हनन होने के बाद जो स्त्रियां बचेंगी और ये जो अधर्म बढ़ेगा उसकी वजह से कुल की जो स्त्रियां हैं वो दुष्ट हो जाएंगी, वो व्यभिचारिणी हो जाएंगी। और ऐसे व्यभिचारी वर्तन की वजह से जो प्रजा उत्पन्न होगी वो वर्णसंकर प्रजा उत्पन्न होगी, क्योंकि फिर क्या है कि वो चातुर्वर्ण मयासुष्टम वाली जो बात है, जो वर्ण व्यवस्था है, वो वर्ण व्यवस्था पूरी ये हो जाएगी, बिखर जाएगी। फिर वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो भी कोई भी जो डिवीजन है वो सब कुछ रहेगा नहीं, और जो भी प्रजा उत्पन्न होगी वह वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी, इलेजिटिमेट चिल्ड्रन जिसको हम बोलते हैं। कहते हैं कि द चाइल्ड इज नेवर इलेजिटिमेट, द पेरेंट्स आर इलेजिटिमेट। शिशु जो जन्म लेता है वह इलेजिटिमेट नहीं होता है, लेकिन उनके जो माता पिता जो अधर्म की राह से चलते हैं वह गैरकानूनी होते हैं, इलेजिटिमेट होते हैं, वो जो कार्य कर रहे हो गैरकानूनी होता है। तो इसमें अर्जुन ने चिंता व्यक्त करी और 42वें श्लोक में स्पेसिफिकली अर्जुन कह रहे हैं कि संकरो नरका एव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। ऐसी वर्ण संकर प्रजा जो उत्पन्न होगी वह कुलघाती होती है, कुल का नाश करने वाली होती है और कुल के लिए वो नरक की स्थिति का सर्जन करती है, क्योंकि ये वर्ण संकर प्रजा में धर्म नहीं रहने की वजह से यह पिंड और तर्पण क्रिया नहीं करेंगे तो उनके जो पितृ हैं वो पितरों का पतन होता है और ये पितृ नरक में जाते हैं, और ये नरक में गए हुए पुत्र जो कुल का उद्धार करते हैं उसके बजाय कुल का नाश या तो करने में तत्पर हो जाते हैं। तो यहाँ बहुत स्पेसिफिकली अर्जुन इस श्राद्ध वगैरह क्रिया की, तर्पण क्रिया की बात कर रहे हैं, जिसका संदर्भ लेकर हम चलें। अभी हमारी जो मॉडर्न पीढ़ी है जिनको श्राद्ध वगैरह में ज़्यादा विश्वास नहीं है उनके लिए खास है, जो भी ऐसा समझते हैं कि श्राद्ध क्रिया वगैरह जो हम करते हैं वो सब बनावट है, ढकोसला है, उसका जब उत्तर पाने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति किसी संत से बात कर रहा था कि मुझे श्राद्ध करने की क्या जरूरत है, मुझे क्या मिला, आई एम ए सेल्फ मेड पर्सन, बचपन से ही सिंस आई वॉज इंटेलिजेंट मुझे स्कॉलरशिप मिलती रही और स्कॉलरशिप के बलबूते पर मैं पढ़ा उसके बाद में जब हाई स्कूल में गया, कॉलेज में गया, तो वापस मैंने ट्यूशन करना शुरू किया। मेरे एजुकेशन का जो सारा खर्चा था मैंने उठाया, मेरे पिताजी ने मेरे पीछे कोई खर्चा नहीं किया है। बाद में कॉलेज में गया, ये किया वो किया, प्रेम हो गया तो अपने आप मैंने शादी कर दी। वी डिड अ कोर्ट मैरिज। हमको ये सब कोई इंटरेस्ट ही नहीं। वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस रिचुअल्स। और आई एम फाइन, आई एम हैप्पी। मेरा इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, मेरी 5 फैक्ट्रियाँ चल रही है, बहुत सारे पैसे हैं, धन है, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला। आई एम ए सेल्फ मेड मैन। मैं अपने पितरों को याद क्यों करूँ? क्या मेरे पिताजी मेरे लिए छोड़ के गए थे? ही वॉज अ पुअर पर्सन, बिल्कुल मुफलिस थे, कुछ नहीं दिया उन्होंने मुझे। तो संत ने कहा, कह रहे तुझे छोड़ के गए वो क्या कम था? जो पिंड तुझे मिला है ये शरीर रूपी, वो किसने दिया? और जिस इंटेलिजेंस की तुम बात कर रहे हो कि मैं होशियार था, मैं इंटेलिजेंट था, मैंने ये किया वो किया, ये जो बुद्धि आई वो कौन से डीएनए से आई? बिकॉज द डीएनए हैज कम फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। तुम्हारे जो एंसेस्टर्स थे वो इतने प्रतिभावान थे, इसलिए तुम्हारे में ये सब आया। और उनके पूर्वजों के पुण्य की वजह से आज तुम्हें ये सब मिल रहा है, और उनके आशीर्वाद की वजह से तुम ये सब सुख प्राप्त कर रहे हो। तो ऐसे जो मॉडर्न निकट्ठू लोग जो हैं, उनके लिए कुछ आज हमारे यहाँ तो जो बैठे सब अच्छे हैं, सब पितरों को वंदन करते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपसे चर्चा करने लगे, या तो आपको मिल जाए, या तो आप में कहीं भी किसी में भी गलत फहमी हो, आपके परिवार में भी, तो भगवान श्री कृष्ण ने विभूति योग में 10वें अध्याय में कहा है कि अर्यमा नाम का पितर मैं हूँ पितरों में। यानी भगवान ने अपने आप को भी एक पितरों के रूप में भी बताया है। तो पितरों की यदि पूजा करेंगे तो आप इस परब्रह्म की ही पूजा डायरेक्टली करते हैं। हमारी ये संस्कृति है कि जिसमें हमारे मन में पूर्वजों के प्रति सम्मान की भावना होती है, और ये सम्मान की अभिव्यक्ति हम पितृपक्ष में ये 15 दिन में उनको याद करके हम ये हमारा सद्भाव व्यक्त करते हैं, अवर रेवरेंसेस फॉर अवर एंसेस्टर्स। और ये प्रथा हमारे में ही ऐसा नहीं है, पश्चिम में भी है। अमेरिका में 31 अक्टूबर को हेलोवीन मनाया जाता है। तो हेलोवीन क्या है? वो भी अपने पितरों को ही याद करते हैं, अपने पूर्वजों को ही याद करते हैं, और हेलोवीन का त्यौहार मनाते हैं। लेकिन उनका मनाने का तरीका अपने हिसाब से होता है, लेकिन दे डू रिमेम्बर देयर एंसेस्टर्स। लेकिन हम तो उनसे भी आगे निकल गए ना। बोलते हैं को कन्वर्टेड मियाँ दो बाग ज्यादा लगाता है, वो ही इज मोर डेंजरस। एग्जाम्पल आपको चाहिए तो हमारा हैदराबाद वाला ओवासी, इज ए कन्वर्टेड मियाँ, ओरिजिनली इज ए हिंदू, इज एंसेस्टर, तीसरी चौथी पीढ़ी पे वो हिंदू थे, तो ज्यादा डेंजरस होते हैं। सो हमारी संस्कृति में जो विश्वास करने वाले मनुष्य हैं वो अपने पितरों को याद करते हैं। और यह श्राद्ध पक्ष जो पितृपक्ष में, पितृपक्ष जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए कुछ विधि विधान बताए गए हैं। सबसे पहले हमारे जो पितृ हैं उनके दो प्रमुख विभाग हैं, एक है अजान पितर और दूसरे हैं मर्त्य पितर। इसको थोड़ा समझ लें। अजान पितर यानी जो भी हमारे पितृगण का उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी अंतिम क्रिया और अंतिम संस्कार जो हम गरुड़ पुराण में जैसे बताया गया है 13 दिन की जो क्रिया हम करते हैं वो पूरी क्रिया श्रद्धापूर्वक की जाए और ये जो श्रद्धा हमसे मिलती है उनको, ये श्रद्धा उन्हें पितृलोक में आगे ले जाती है। दैट बिकम्स द ड्राइविंग फोर्स फॉर देम, ऐसा कहा गया है। तो जब जब हम ये पितरों का कार्य करते हैं, जब भी हम उनको याद करते हैं, तो यू आर काइंड ऑफ रिफ्यूलिंग देम। उनकी पेट्रोल की टंकी में आप अपनी श्रद्धा रूपी पेट्रोल डालते हैं, जिसके बल स्वरूप वो अपनी आगे की यात्रा जारी रखते हैं। और ये तृप्त होकर ये अजान पितर बनकर पितृलोक में स्थापित हो जाते हैं, पितृलोक में चले जाते हैं, और फिर वहां से अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार या तो उनकी मुक्ति मिलती है, या तो पुनर्जन्म मिलता है, या तो कहीं कहीं भी उनको जन्म मिलता है। लेकिन ये सारी विधियां क्योंकि हमने पूर्ण की है, इसलिए इन पितरों को अपने वंशजों की ओर से किसी भी प्रकार की अतृप्ति नहीं होती। मेरे लिए ये किया नहीं गया, और they do not find themselves deprived of anything, और वो तृप्त हो जाते हैं। और ऐसे जो तृप्त पितृ हैं वो आशीर्वाद देते हैं, और इनके इस आशीर्वाद की वजह से ही हम फूलते हैं, फलते हैं। हमारे जीवन में ये जो सुख है वो सुख हमारे पितरों के आशीर्वाद की वजह से है। ये बात कभी भी ना भूलें, इसकी विस्मृति ना होने दें। इसलिए ये जो पितृपक्ष है वह थैंक्स गिविंग फोर्टनाइट है। उन्होंने जो हमारे लिए भौतिक संपत्ति छोड़ के गए या न गए बात अलग है, क्योंकि संतति, संपत्ति और कीर्ति अपने प्रारब्ध से मिलती है। तो आपके पितृगण आपके लिए संपत्ति नहीं छोड़ के गए तो उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। एक्चुअली करोड़ों रुपया मुकीने पड़ जाए तो बीजी पेटी में बुध साफ भी थी, खत्म भी हो जाता है। कहते कि तीसरी पेटी पे तो ये नाटक होता ही है, इतना भी धन छोड़ के जब बोला 7 पीढ़ी तक चले गए, 7 पीढ़ी चलता ही नहीं है। अब देख लीजिए तीसरी या चौथी पीढ़ी पर गुर गुर गुर गुर गुर, बराबर। तो ये संपत्ति छोड़ के गए नहीं गए उसका क्या फायदा है? संपत्ति तो हम हमारे प्रारब्ध की वजह से भी अर्जित कर सकते हैं। संतति छोड़कर गए, हमें अपने आप को छोड़कर गए हैं। और कीर्ति, उनकी कीर्ति है, हाँ कहा जाता है, हाँ फला फला के पुत्र हैं, क्या मान लीजिएगा मुकेश अंबानी का इतना बड़ा नाम है, हाँ धीरूभाई का बेटा है, तो कीर्ति छोड़ कर गए हैं। लेकिन ये संतति, संपत्ति और कीर्ति हम अपने प्रारब्ध से कमाते हैं, वो उनका छोड़ के जाना ये नहीं जानना गौण है, लेकिन हमें ये मिलते रहे इसके लिए उनके आशीर्वाद हमारे साथ बना रहता है। तो ये जो पितृ हैं, ये जो क्लास के जो पितृ हैं वो अजान पितृ हैं, जो पितृलोक में जिनका निवास होता है। उसके बाद एक दूसरा वर्ग है मर्त्य पितर, जिनकी अंतिम क्रिया नहीं की गई है ढंग से, उनका श्राद्ध कर्म वगैरह नहीं किया होता है, वैसे पितृ सदैव अतृप्त रहकर मर्त्य पितर के रूप में भटकते रहते हैं। वो पितृलोक तक पहुंचते नहीं, वह जो जीवात्मा है वो भटकती रहती है, और उनको ये अजान पितर बनने का अवसर नहीं मिलता, और वो हमेशा इस प्रतीक्षा में ही रहते हैं कि कब मेरे वंशज मेरे लिए ये उत्तर क्रिया श्राद्ध वगैरह करें तो मेरी ये भटकने से मुक्ति हो जाए और पितरलोक में जाकर मैं चैन से बसूं। ये उनमें एक प्रकार की अतृप्ति रहती है, अतृप्त इच्छा रहती है, और उनकी इच्छा को परितृप्त करने के लिए हमें श्राद्ध कर्म करना चाहिए। तो हमेशा ये इस विधि की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि ये श्राद्ध कर्म किया जाए। जब भी अंतिम संस्कार विधि पूर्वक होने के बाद संतान के द्वारा ये पिंडोदक और पिंड छेदन की क्रिया जब इस की जाती है, तो ये मर्त्य पितर आजान पितर बनकर पितृलोक में उनको स्थान मिलता है। और क्योंकि उनको अपने वंशजों से कोई अपेक्षा नहीं रहती, कोई आशा शेष नहीं रहती, इसलिए वह पितर आपको तकलीफ नहीं देते हैं। भटकने वाले पितृ हैं, क्योंकि उनको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो किसी न किसी प्रकार से वो पाने की चेष्टा करते हैं। और मनुष्य का स्वभाव है कि जब तक तकलीफ नहीं होती तब तक भगवान को भी याद नहीं करता, तो पितरों को तो कहां से याद करेगा। सुखमां सांभरे सोनीडो, दुखमां सांभरे राम, और हम तो दुख में ही याद आते हैं ना। तो जब भगवान को भी याद नहीं करते, तकलीफ नहीं आती तब तक, तो पितर तो बाद में आए। तो इसके लिए बहुत सारे विधि विधान है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, गया में जाकर श्राद्ध करना चाहिए, यदि उनकी मृत्यु के बाद यदि हम कुछ विधि नहीं कर सके तो ये क्या क्या करना चाहिए, उसके सारे उपाय हमारे शास्त्रों ने बताए हैं। अभी आप कहेंगे कि शास्त्रों ने जो सारे उपाय बताए हैं, व्हाट इज द प्रूफ फॉर दैट। हम तो सब वी आर ऑल इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी हैं, तो इस के पीछे मकसद क्या है, तो ये थोड़ा समझने की भी कोशिश करेंगे। बाकी ये पितरों का मनुस्मृति के हिसाब से तो बहुत सारे विभाजन किए गए, इस प्रकार के पुत्र पितृ हैं, इस प्रकार के पितृ हैं, इट्स अ वेरी वेरी वेरी वेरी लॉन्ग लिस्ट एंड लॉन्ग डिवीजन। यदि उसमें जाएंगे तो दो तीन हमारे सत्र उसी में ही निकल जाएंगे, इतने डिटेल में जाएंगे कि जो हमारे करने की कोई अभी ख्वाहिश नहीं है। पितृ दोष जो मर्त्य पितृ हैं उनको आजान पितृ के पितृलोक में उनकी गति हो जाए, इसके लिए हम शांति के उपाय कर सकते हैं। पितृ गायत्री मंत्र है, ब्रह्म पुराण में ये गायत्री मंत्र दिया गया है, पितृ गायत्री मंत्र। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का यदि आप जाप करेंगे तो हमारे जो मर्त्य पितृ है वो मर्त्य पितृ आजान पितृ बनने में उनको सहायता मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे श्लोक वगैरह है, तर्पण विधियां हैं। भगवान भोलेनाथ शिवजी जो मृत्यु के देवता हैं, उनका आह्वान करके उनकी तस्वीर या तो उनकी प्रतिमा सामने बैठकर उनका ध्यान करें और इस श्लोक का पठन करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। श्लोक हम सबको मालूम है, मोस्ट ऑफ अस वी नो इट। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। इसका यदि हम जाप करेंगे तो पितृदोष संकट बाधा शांत होकर शुभत्व की प्राप्ति होती है। मैं थोड़े ये पितृदोष निवारण की कुछ विधियाँ जो हमारे शास्त्रों ने बताई हैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। यानी कि जो मर्त्य लोक में जो मर्त्य पितरु जो है वो आजान पितरु बन सके, और मर्त्य पितरु जो है वो हमें तकलीफ देते हैं वो आजान बन गए तो हमें आशीर्वाद देंगे। तो इनकी गति मर्त्य में से आजान में कैसे हो, ये करने की कुछ जो विधियाँ हैं जो मैं संक्षेप में यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त बनाया गया भोजन, ये सर्वपित्र अमावस्या तो आएगी उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन रेगुलरली भी अमावस्या के दिन यदि हम पितरों को याद करके कुछ भोजन बनाएं और गाय को खिलाएं तो भी पितृ दोष शांत होता है। हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनका सम्मान करें तो हमारे पितृ खुश होते हैं, बहुत बड़ी बात है। यदि इस बात को हम समझने लगे ना तो सारे के सारे वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे, और जो जरूरी है हमारे जो वयस्क बूढ़े माता पिता हैं वो हमारे जीवंत पितृ हैं। अब ये जो मर्त्य लोक में जो पितृ है उनके उनको याद करके जल चढ़ाओ, ये करो वो करो सब कुछ करो, लेकिन वो जो सामने बैठे हैं उनका तो ख्याल करो, या 2-5 साल में वो भी वहीं जाने वाले हैं तो वो आजान बनकर जाएं, ऐसा तो ऐसी तो बात सी हमने जैसे देखा कि अतृप्त जो जीवात्मा है वो मर्त्य पितर होता है और जो तृप्त जीवात्मा है वो आजान पितर होता है। तो जब भी हमारे बुजुर्ग हमारे घर में जो भी हैं उनको यदि हम तृप्त करते रहें, उनकी मृत्यु के समय पर यदि उनकी मृत्यु तृप्ति के साथ हो जाए तो वह आजान पितृ लोक का जो राह है वो राह के ओर वो चल पड़ेंगे, तो उनका भटकना कम हो जाएगा। अच्छा, हमारे घर की स्त्रियों का यदि हम आदर करें, सम्मान करें, गृहस्वामिनी जो हमारी हैं उनका हम आदर करें, उनकी आवश्यकता की पूर्ति, वो गृहस्थ आश्रम है ही इसलिए, 7 फेरे जो हमने लिए थे वो 7 फेरों को याद करो तो उसमें वन ऑफ द प्रॉमिस योर गिवन, जीवन भर मैं तुम्हारा ख्याल करूंगा। तो ये दिस इज बेसिक नेसेसिटी, और ये अपना धर्म यदि हम अच्छी तरह से निभाते हैं तो हमारे पितृ जो हैं वो खुश होकर हमें आशीर्वाद देते हैं, पितृ प्रसन्न रहते हैं। यानी घर के बुजुर्ग घर की महिलाओं का सम्मान ये करते रहें तो ये पितृ दोष से हमें मुक्ति मिलती है। बाकी कुछ धार्मिक विधि ऐसी है कि हरिवंश पुराण जो है उसका श्रवण करें या तो पाठ नियमित रूप से करें तो भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। रोज दुर्गा सप्तशती या तो सुंदरकांड का पाठ करने से भी इन दोषों में से कमी आती है। सूर्य को यदि अर्घ्य देते हैं रोज तांबे के लोटे में जल भर कर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते करते यदि सूर्य को हम अर्घ्य दें तो भी पितरों की प्रसन्नता मिलती है और पितरों की ऊर्ध्व गति होती है। अमावस्या वाले दिन अपने पूर्वजों का स्मरण करके दूध शक्कर सफेद कपड़ा दक्षिणा वगैरह मंदिर में या तो ब्राह्मण को दान करें तो भी पितरों की ये होती है, मुक्ति होती है। यदि किसी का हक हमने छीन लिया हो या तो किसी मजबूर व्यक्ति की धन संपत्ति का हमने हरण कर लिया हो या तो किसी कोई बेचारा व्यक्ति है और उसको हमने इफ यू put that person into an inconvenient position and if you try to rob that person away, मान लीजिए कोई बेचारा तकलीफ आई है जिसको और वो तकलीफ आर्थिक संकट से मुक्त होने के लिए वो अपना फ्लैट बेचकर कहीं भाड़े के मकान में रहने जाता है, अभी वो फ्लैट को आप तगड़ा निगोशिएशन करके पानी के दाम में उससे खरीद लो, अभी उसकी तो लाचारी है, उसको तो बेचना है। यदि आपने ऐसा कोई अपकृत्य किया तो हमारे पितृ हमें माफ नहीं करते हैं। किसी का भी हक छीन लिया, किसी मजबूर व्यक्ति को हमने और मजबूर किया, उसके धन या संपत्ति का हरण कर लिया, तो पितृ हमें तकलीफ देते हैं। श्रीमद् भागवत का पारायण, श्रीमद् भागवत की सप्ताह करना, ये तो भागवत में ही स्वयं वो सारी विधि बताई गई है, तो हमें मालूम है। किसी गरीब कन्या के विवाह में यदि हम कुछ योगदान दें तो भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है, लेकिन यह जो सहयोग है वह दिल से करना चाहिए, हो सके तो गुप्त रूप से करना चाहिए, कोई दिखावा या बढ़ाई के लिए, अपना नाम कमाने के लिए नहीं करना चाहिए। फॉर दैट मैटर कोई किसी भी प्रकार का जो दान है वो कीर्ति के दान तो होना ही नहीं चाहिए। कहते हैं कि जो दायां हाथ देते हैं वो बाएं को भी पता नहीं चलना चाहिए, और ऐसा करने से पितृलोक प्रसन्न, पितृ प्रसन्न होते हैं और इनकी गति ऊर्ध्व लोगों की ओर गति होती है। गजेंद्र मोक्ष के स्तोत्र का पाठ करने से भी इस दोष से हम मुक्ति पा सकते हैं। गजेंद्र मोक्ष की बात हम करने ही वाले हैं, जो श्लोक अभी हमारे सामने आ रहा है भगवद्गीता का, उसमें आर्त भक्त की जो बात है उसमें गजेंद्र मोक्ष की बात करने वाले हैं हम। एनीवे, कुछ प्रैक्टिकल विधि विधान बताएं। देर आर सो मैनी थिंग्स, अब इसके लिए आप किसी इसका भी संपर्क कर सकते हैं, देर आर पीपल हु कैन गाइड यू। श्रद्धया क्रियते इति श्राद्ध, जो श्रद्धा से किया जाता है वही श्राद्ध है। तो इसमें सबसे पहली जो बात है वो श्रद्धा है। श्राद्ध भी विविध प्रकार के होते हैं, आई विल नॉट गेट इन टू द डिटेल्स ऑफ ऑल ऑफ देम, क्योंकि दैट इज ऑल्सो प्रेटी लॉन्ग। अभी हमारे बुद्धिजीवी मन में या तो हमारी जो इंटेलेक्ट है इसमें एक विचार आएगा, और ये श्रद्धा जो हमारी है इस श्रद्धा में पंचर पाड़ने वाला एक तत्व है जिसको हम शंका कहते हैं। ऐसी एक शंका हमारे मन में आ सकती है कि श्राद्ध में जो हम समर्पित करते हैं जो वस्तु पितरों को कैसे मिलती है। श्राद्ध में आपने ब्रह्म भोजन करवाया तो ब्राह्मण आप घर आपके घर आकर भोजन करके गए तो उससे पितरों को क्या मिला, तो ब्राह्मण का ब्राह्मण की उदर तृप्ति हुई, उसका पेट भरा, उसे पितरों को क्या मिला। कव्वे को आपने कागवासना की तो कागड़ो खाई गए, मैं पितरु ने हूं। गाय को रोटी दी, कुत्ते को रोटी दी, पितरों का पितरों को याद करके उनका नाम लेकर, तो गाय कुत्ते का पेट भरा, पितरों को पितरों की तृप्ति कैसे होगी। तो अपने अपने कर्मों की जो भिन्नता होती है, जैसे जैसे कर्म, जैसे जैसे हमारे संचित कर्म और इस जन्म में भी जो कर्म हमने किए हैं, जो अभी क्रियमाण कर्म से संचित में जमा हो रहे हैं, वो भी मरने के लिए अलग अलग गति हमारी होती है। इसकी वजह से तो कोई देव योनि में जाता है, कोई पितर योनि में जाता है, कोई प्रेत योनि में जाता है, कोई मनुष्येतर योनि में भी जाता है, प्राणी बनता है, हाथी बनता है, चींटी बनता है, वृक्ष बनता है, तृण बनता है, कुछ भी बनता है। अभी ये जो अलग अलग योनि में चले गए, बराबर, अभी मृत्यु के बाद तो जीवात्मा देव योनि में जाकर देव बनकर बैठा, वहां गंधर्वों का गान सुन रहा है, सुरापान कर रहा है, अप्सरा का नृत्य देख रहा है, वो देव वहां बैठे हैं। आजान पितर जो है वो पितृ योनि में तृप्त होकर बैठे हैं, फिर कोई प्रेत बन गए, प्रेत योनि में भटक रहे हैं, कोई मर्त्य पितृ अभी भी भटक रहे हैं, और फिर कोई मनुष्यतर योनि में जो गए, निम्न योनि में जो गए, ये हाथी हुए, चींटी हुए, वृक्ष हुए, वो सबको उनके वो पितरों का नाम लेकर हमने तर्पण किया तो उनको कैसे मिलता है, उनको तृप्ति कैसे मिलेगी, इसकी बात स्कंद पुराण में है। करंदन नाम के राजा थे और महायोगी महाकाल से उनकी एक चर्चा हुई और प्रिसाइसली यही प्रश्न करंदम राजा ने ये महाकाल से पूछा था कि मनुष्यों के द्वारा पितरों के लिए जो तर्पण या तो पिंडदान किया जाता है तो वह ओरिजिनल फॉर्म में जल या तो पिंड के रूप में तो वही जमीन पर रह जाता है, पर आपने मान लीजिए कि त्रिपिंड श्राद्ध किया या तो किसी भी प्रकार की विधि विधान किया तो उसमें चावल का आटा लेकर उसमें तिल अरे अपना जौ डालकर वो ये पिंड बनाते हैं, काला तिल डालकर वो पिंड के लिए मंत्रोच्चार करके वो पितरों को समर्पित करते, फिर वो पिंड का विसर्जन हो जाता है जलाशय में, तो जलाशय में उसका विसर्जन हो गया, फिर आप इस पितरों को जो भी हम तर्पण करते हैं तो इस अंगूठे से करते हैं, तो यहाँ से आपने जो जल दिया वो जल तो जमीन पर गिर गया, सूख गया, अभी वो पितरों को कैसे पहुंचेगा, तो इससे पितरों की तृप्ति कैसी होती है। तो महाकाल ने ये बताया करंदम राजा को कि परमात्मा ने एक ऐसी व्यवस्था करके रखी है कि श्राद्ध की जो सामग्री है वो उनके अनुरूप होकर पितरों के पास पहुंचती है। यदि हमारे कोई पितर चींटी बनकर घूम रहे हैं तो उनके लिए वो शक्कर का दाना पहुंच जाता है, और इस पूरी व्यवस्था एक अग्निश्वात नाम के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा की जाती है, और ये पितरों की और देवों की योनि जो है वो ऐसी है कि हमारी कही गई बातें सुन लेते हैं, दूर से पूजा ग्रहण कर लेते हैं और दूर से कही गई स्तुतियों से वो प्रसन्न भी हो जाते हैं। क्यों? तत्वबोध में वापस थोड़ा छोटा सा एक लटर लगा कर आते हैं। हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। जब भी मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर नीचे रह जाता है, सूक्ष्म शरीर आगे बढ़ता है। सूक्ष्म शरीर में पांच तन्मात्राएं यानी कि हमारी जो पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उनकी तन्मात्राएं, वो इंद्रियां तो नहीं रहती, इंद्रियां तो ये शरीर के साथ छूट जाती हैं, लेकिन इन इंद्रियों के जो संवेदन स्थान है जिसको हम तन्मात्रा कहते हैं, वो पांच तन्मात्राएं और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अंतकरण, तो 5 + 4 = 9, यह सूक्ष्म शरीर लेकर आगे बढ़ता है, और इसमें दसवां तत्व जो है वो चैतन्य, जो परमात्मा का अंश है, वो दसवां तत्व है। तो इस 10 तत्वों के साथ ये जो जीवात्मा है वह पितृ रूप धारण करता है, और ये अपनी तृप्ति गंध और रस तत्व से प्राप्त करते हैं। हम जैसे भोजन करके पेट में अन्न जाता है, हम अन्न से तृप्त होते हैं, वो गंध से तृप्त होते हैं, वो रस से तृप्त होते हैं, वो शब्द तत्व से तृप्त होते हैं, स्पर्श तत्व को ग्रहण करते हैं, पवित्रता से प्रसन्न होते हैं। मनुष्यों का जैसे आहार अन्न है, पशुओं का आहार जैसे घास चारा है, वैसे पितरों का जो आहार है वो अन्न का सार तत्व जो है गंध और रस है वो है, और वो अन्न और जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं गंध के द्वारा। इसलिए जब भी हम श्राद्ध करते हैं ये जो पिंड नीचे रखते हैं तो एक सिंबॉलिक तौर पर हमें पुरोहित जो विधि कराते कहते हैं कि पिंड को सूंघ कर बाजू में रख दीजिए और उसका विसर्जन कर दीजिए। तो पिंड को सूंघ कर उसका गंध, उसकी गंध लेकर एक प्रतीकात्मक रूप में उस पिंड का विसर्जन किया जाता है। लेकिन बात यह है कि हालांकि ये पिंड जल में विसर्जित जो हो जाता है, लेकिन उसकी जो गंध है वो गंध के द्वारा ये हमारे मृतात्माओं को तृप्ति मिलती है। अभी जब ये श्राद्ध कर्म हम करते हैं तो तभी और रिस्पेक्टिव पितरों के नाम और गोत्र के उच्चारण होते हैं। बराबर, पुरोहित आपसे कहते हैं कि आपके पिताजी हयात है नहीं है, ओके पिताजी का नाम बोलो, दादाजी है नहीं है, दादाजी का नाम बोलो, दादी का नाम बोलो, माता की मृत्यु हो गई तो माता का नाम बोलो, और कोई घर में भाई वगैरह कोई चला गया तो उनका नाम बोलो। यानी हमारे पितृपक्ष के जो भी हमारे संबंधी है उन सबको याद करा के वैसे ही मातृपक्ष के जो हमारे संबंधी है, नाना नानी मामा मामी मौसी, सबको याद करा कर उनके नाम से श्राद्ध तर्पण किया जाता है। और ये जो विश्वदेव है, जो अग्निश्वात नाम के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिनका जिनका नाम पुकारा गया उनको ये गंध तत्व पहुंचाते हैं, पितर तक पहुंचा देते हैं। दे बिकम द कुरियर्स। अग्निश्वात जो है, ये विश्वदेव जो है, ही डज द जॉब ऑफ द कुरियर। आपके पास से वो गंध लेकर जाते हैं, वो रस लेकर जाते हैं, और वो गंध और रस उन पितरों तक पहुंचा देते हैं। तो यदि पितृ देवयोनि में गए हैं तो ये अन्न उन्हें अमृत बनकर मिलता है। यदि वो गंधर्व योनि में गए हैं तो ये उन्हें भोगों के रूप में प्राप्त होता है। यदि वो पशु योनि में है तो उनको एक घास चारे के रूप में प्राप्त होता है। नाग योनि में उनको वायु के रूप में प्राप्त होता है। यक्ष योनि में उनको पेय के रूप में प्राप्त होता है, मदिरा के रूप में। राक्षस योनि में, दानव योनि में मांस रूप में प्राप्त होता है। प्रेत योनि में रुधिर रूप में लहू बनकर उनको, क्योंकि प्रेत रुधिर लहू पीते हैं, लोही पीवे, એટલે ઘરમાં આપણે કહીએ કે મારું લોહી પીનારો થયો છે તો એ સબ પ્રેતોની વાલે છે, સમજ લો, ઘૂંટડે પીવે છે તો એ પ્રેતોની વાલે હે। તો એ જો વિશ્વદેવ હૈ, અગ્નિશ્વાત જો હૈ, વહ ઇન સબકો, ઓર જૈસે ગાયો કા બડા ઝુંડ રહેતા હૈ ઉસમેં સે એક છોટા બછડા ભી अपनी माँ को ढूंढ लेता है, इसी प्रकार नाम गोत्र और हृदय की भक्ति और श्रद्धा से जिन मंत्रों के द्वारा हम हमारे पितरों को याद कर करके ये तर्पण करते हैं, ये सारे तर्पित हमारी आहुतियाँ जो हैं वो गंध और रस के माध्यम के द्वारा पितरों तक पहुँच जाती हैं। और वो फिर वो कौन सी भी योनि में हो, कितना भी ये हो गया, लेकिन उनको तृप्ति मिलती है। रामायण में ये उल्लेख है कि राम जी जब ये राजा दशरथ का श्राद्ध कर रहे थे और उनका पितरों का श्राद्ध कर रहे थे, राम जी ने श्राद्ध किए हैं स्वयं भगवान होते हुए भी, तब पुष्कर क्षेत्र में राम जी अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध कर रहे थे। और राम जी जब ये श्राद्ध विधि पूर्ण होने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे तो सीता जी वहां से हट गई और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गई। ये ब्रह्म भोजन हो गया, उसके बाद में राम जी ने सीता जी से पूछा कि देवी तुम, पहले तो साथ में परोस रहे थे दोनों युगल स्वरूप में गृहस्थी, और सीता जी एकाएक चली गई और पेड़ के पीछे जगह खड़ी हो गई, तो पहला तो बोला नहीं था ना, आने आने के वहां को पड़ी क्यों रुट गई क्या, हटके चले क्यों चले। तो फिर राम जी ने पूछा कि ऐसा क्यों किया देवी आपने, तो सीता जी ने कहा कि मैंने जो आश्चर्य देखा वो मैं आपको बताती हूँ। आपने जब नाम और गोत्र का उच्चारण करके अपने अपने पितरों का आह्वान किया तो ये सब ब्राह्मण जो यहाँ बैठे थे जो पूजा कर्म करा रहे थे उनके शरीर में इन पितरों को मैंने छाया के रूप में उपस्थित होते हुए देखा। आप में से यदि किसी ने नारायण बलि की जो विधि होती है उस विधि में यदि आप उपस्थित रहे होंगे, अभी तो कुछ होता नहीं इसलिए मालूम भी नहीं है कि नारायण बलि क्या है, लेकिन ये नारायण बलि जो मृतात्मा के पीछे की जाती है तभी वहां किसी न किसी के शरीर की मुखाकृति के ऊपर वो जो मृतात्मा है यानी अनुसार देखा है, मैंने स्वयं देखा है। ये सत्य है। और सीता जी ने कहा कि राम जी जब आप नाम गोत्र का उच्चार करके अपने पिता दादा वगैरह को आह्वान करते हैं तो इन ब्राह्मणों के शरीर में छाया के रूप में मैंने उनकी आकृति देखी और जबी मुझे मेरे श्वशुर मेरे पितरों सामने दिखाई दे रहे तो मैं उनके सामने बहू के रूप में कैसे खड़ी रह सकती, कुल की मर्यादा है, तो मैं हटकर पेड़ के पीछे खड़ी हो गई। तुलसी पत्थर के साथ पिंड दान करने से पितृगण जो है वो प्रलय पर्यंत तृप्त रहते हैं क्योंकि तुलसी की गंध से प्रसन्न होते हैं और वो गरुड़ लोक गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है कि श्राद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है। वंश वृद्धि के लिए वंश में समृद्धि के लिए पितरों की आराधना एकमात्र उपाय है। यमस्मृति श्राद्ध प्रकाश में आयु पुत्र यश स्वर्ग कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशुन सौख्यम धनं धान्यम प्राप्नुयात् पितृ पूजनात्। पितरों का पूजन करने से पवित्र लाभ जो होते हैं, श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, पितरगण मनुष्य को पुत्र प्रदान करके वंश का विस्तार करते हैं, परिवार में धन धान्य का भंडार लग जाता है, श्राद्ध कर्म मनुष्य के शरीर में बल पौरुष की वृद्धि करता है, यश और पुष्टि प्रदान करता है। पितृगण स्वास्थ्य बल श्रेय धन धान्य सुख मोक्ष स्वर्ग सभी प्रसन्न होकर मिले ऐसा आशीर्वाद देते हैं और श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने वाले परिवार में कभी कलेश नहीं होता। परिवारों के सदस्यों के बीच में अनबनी नहीं होती क्योंकि पितरों के आशीर्वाद बने रहते हैं। मैं एक 5-7 मिनट और लेकर करंदम राजा और महाकाल के बीच में जो चर्चा हुई थी प्रश्नोत्तरी हुई थी वो प्रश्नोत्तरी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। करदम राजा ने पूछा था कि भगवान मेरे मन में एक बड़ा संशय है कि हमारे पितरों को जो जल दिया जाता है वो तो जल में मिल जाता है, पितरों को कैसे प्राप्त होता है, और यही बात श्राद्ध के संबंध में भी है, पिंड वगैरह तो यहाँ ऐसे कैसे पड़े रह जाते हैं, वो पितरों को कैसे उपयोगी बनते हैं। क्योंकि मैंने स्वप्न में देखा है कि पितृलोक मनुष्यों से श्राद्ध वगैरह की याचना करते हैं। तो महाकाल ने कहा कि हे राजन, देवता और पितरों की योनि कुछ इस प्रकार की है कि जो दूर से कही गई बातें, दूर से किए हुए पूजन संस्कार, दूर से की हुई अर्चना स्तुति, ये सारी बातों को जान लेते हैं, उनके पास ये शक्ति होती है और उनका जो शरीर जैसे हमने आगे डिस्कस किया वैसे पांच तन्मात्राएं अंतकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार और चैतन्य रूपी परम तत्व से मिलकर ये दस तत्वों का बना होता है। और जैसे आगे बात करी कि ये जो पितर जो अलग अलग योनि में चले गए और वह प्रसन्न होकर मनुष्य को आयुष्य प्रज्ञा धन विद्या राज्य स्वर्ग मोक्ष वगैरह प्रदान करते हैं, ये कैसे संभव होता है? वो स्वयं अपने कर्मबंधन की वजह से समझ लीजिए अगर नरक में गए हैं तो वहां से नरक में बैठे बैठे हमारा कल्याण कैसे करेंगे? तभी महाकाल ने कहा कि देवता असुर यक्ष ये तीन अमूर्त और चारों वर्णों के चार मूर्त सात प्रकार के पितर हैं, ये नित्य पितर हैं जो कर्मों के अधीन नहीं है और वो सब कुछ देने के लिए समर्थ है। और इन पितरों के अत्यंत प्रबल 21 गण हैं और वे तृप्त होकर श्राद्ध करने वाले को आशीर्वाद देते हैं, तृप्त करते हैं। जब भी हम इस क्रिया में जो बलि देते हैं हवि देते हैं तो भूत प्रेतों के लिए सबको एकत्रित करके कंपोजिट बलि दिया जाता है, वैसे एकत्रित करके संक्षेप में देवों को क्यों नहीं दिया जाता? देव पितर अग्नि इनको अलग अलग नाम ले लेकर उनके लिए क्यों ये मंत्रोच्चार किया जाता है? ये तो बड़ा बड़ी झंझट वाली बात है, विस्तार होता है, कितने लोगों को याद करना पड़ता है। महाकाल ने कहा कि सबके नियम अलग अलग हैं, घर के दरवाजे पर जो कुत्ता बैठता है उसको आप रोटी देते हैं और घर में जो अतिथि आती है आते हैं उनको आप भोजन कराते हैं तो उसमें कोई फर्क है कि नहीं? अतिथि को एक विशिष्ट सम्मान देते हैं क्या? वो अतिथि घर में आया उसको कुत्ते की तरह आप रोटी फेंकोगे कि लो खा लो तो खाएगा? तो इस प्रकार भूतों को जिस तरीके से हम देते हैं उस तरीके से इनको देंगे तो देवता उसे ग्रहण नहीं करते, इसलिए प्रत्येक देवता को उनका नाम लेकर पितरों को उनका नाम लेकर उनका गोत्रोच्चार करके उनको ये सब दिया जाता है। तो बिना श्राद्ध के दिया गया श्राद्ध कर्म के दिना गया कितना भी पवित्र हो ये कदापि लेते नहीं, और श्रद्धा किए गए पवित्र पदार्थ भी बिना मंत्र के भी स्वीकार नहीं करते, इसलिए स्पेसिफिक मंत्रोच्चार किए जाते हैं। ये जो आपने एक बात खास नोट करी होगी, जब पितृ तर्पण होता है तभी दर्भ यानी कि कुश का प्रयोग होता है, पिंडनी पर डाभ मुकुम आवे दर्भ रखते हैं और जल और अक्षत के साथ ये दर्भ रखते हुए ये पिंडदान किया जाता है। तो महाकाल ने इसका भी खुलासा किया कि ये क्यों किया जाता है, क्योंकि पहले हमारी भूमि पर जो दान दिए जाते थे उनको असुर लोग आकर बीच में ही घुसकर ले जाते थे और खाते थे, तो ये जो पिंड जो है वो असुर लोग ले जाते थे और पितरों को पहुंचते नहीं थे, और देवता और पितर जो है वो देखते रह जाते थे क्योंकि ये जो असुर लोग है वो ज्यादा बलशाली थे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को शिकायत करी थी, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पितरों को जो पदार्थ देते हैं उसमें यदि आप अक्षत तिल जल और कुश और जव ये यदि आप मिलाएंगे तो असुर उन्हें वो ले नहीं सकेंगे, बिकॉज इट इज प्रोहिबिटेड फॉर देम, इसलिए वो हाथ मारने को नहीं आएंगे बीच में यदि आपने वो दिया तो। तो ये कर्दम राजा और महाकाल के बीच का संवाद है। तो दिस टेक्स अस टू द एक प्रश्न है जो उसका भी हम उत्तर जान लेंगे, वो बहुत अहम प्रश्न है। प्लीज आज मैं थोड़ा ज्यादा समय आपका ले रहा हूं, पर प्लीज बेयर विद मी, एक बात करके फिर आज कल हम ये करेंगे। ये श्राद्ध पक्ष 15 दिन का भाद्रपद महीने में ही क्यों आता है? Why only this fortnight? इसका खुलासा भी महाभारत में है। श्राद्धम कन्यागते बानो यो न कुर्यात् गृहाश्रमे धनं पुत्रा कुतस्तस्य पितृकोपाग्निपीडनात् यावच्च कन्या तुलयोः क्रमादास्ते दिवाकरः शून्यं प्रेतपुरं तावत् यावत् वृश्चिक दर्शनम्। श्लोक महाभारत में है कि कन्या राशि में सूर्य के रहते हुए जो गृहस्थाश्रमी श्राद्ध नहीं करता, उसे पितरों की कोपाग्नि के कारण धन पुत्र और इत्यादि की प्राप्ति कैसे होगी। और उसी प्रकार सूर्य जब तक कन्या एवं तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश नहीं करता, तब तक पितृलोक रिक्त होता है। शून्यम प्रेतपुरम तावत यावत वृश्चिक दर्शनम, जब तक सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश नहीं करता, तब तक पितृलोक में जो पितृ है वो पितृलोक खाली हो जाता है। और ये सारे पितृगण अपने अपने कुल के लोगों को आशीर्वाद देने के लिए अपने वंशजों के पास आते हैं, आपके घर के द्वार पे आते हैं। और यदि आपने श्राद्ध नहीं किया तो शायद शाप देकर वापस चले जाते हैं। लेकिन ये 15 दिन का ही पीरियड है जिसमें ये सूर्य की जो गति है वो होती है, और उस गति के समय में ही ये श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर फोर्टनाइट इसकी अहमियत है। हिमावर्त दोस्तों, और बाकी बहुत सारी चीजें हैं, कई प्रकार के श्राद्ध हैं। अभी आई विल नॉट गेट इन टू डिटेल, काफी मसाला आपको दे दिया है, जहां जहां से मिला कांजी ने इकट्ठे करके सामने रखा था सब आपको, इसमें से बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी परोस दी आपको। तो मेरा ओरिजिनल कनेक्शन गया है, दूसरे में से कर रहा हूँ। तो इस विद दिस नोट हम हमारे आज के डिस्कशन को विराम देंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय गौ में विराजमान परम कृपाल परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले इतवार फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।